De necurăție să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pre voi, și voi fi vouă Tată, și voi veți fi mie fii și fiice, zice Domnul la toținitorul. Deci aceste făgăduințe având iubit, curățim pre noi de toată surgăciunea trupului și a Duhului, făcând sfințenie în trup frica lui Dumnezeu. Fraților, vedeți cu ce credeți, nu vreau scris mâna mea, câți vor să se fălească într-o, aici văsile să vă tăiați împrejur, numai ca să nu pătimească gonire pentru crucea lui Hristos. Că nici singuri cei ce se taie împrejur păzesc legea, ci voie să fie tăiați, să vă tăiați voi împrejur, ca în trupul vostru să se laude, iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, fără numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care mie lumea s-a răstignit și eu lumii, că într-o Iisus Hristos nici tăierea împrejur poate ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Și câți vor umbla cu dreptarul acesta, pacea peste ei și milă și peste tot Israilul lui Dumnezeu. Iar mai mult mie nimeni să nu facă supărare, că eu ranele Domnului Iisus pe trupul meu le port, darul Domnului nostru Iisus Hristos cu Duhul vostru, fraților, amin. Fraților, sfinți care sunteți părtași chemării celei cerești, socotind spre apostolul și arhiereul mărturisirii noastre, spre Iisus Hristos, care le este credincios celui ce l-au rânduit pre el, precum și Moise întru toată casa lui, pentru că acesta s-a îndrednicit de mai multă slavă decât Moise. După cum mai multă cinste are decât casa, cel ce o au zidit preia, că toată casa se zidește de cineva. Cel ce a făcut toate este să ne bucurăm Domnului și să strigăm Dumnezeului nostru, să întâmpinăm fața Lui într-o mărturisire și în psalm să cântăm Lui. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Binecuvântează-L, Stăpâne, prebinevestitorul, Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Domnului. Și iată o femeie Anania greșind din urtarele acelea, striga către dânsul zicând, miluiește-mă, Doamne, fiului David, fiica mea rău se îndrășește. Iar el i-a răspuns ei cuvânt. Și apropiindu-se ucenicii lui rugau pe el zicând, slobozește-o bea că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând au zis, nu sunt trimis fără numai către oile ce ne pierdute ale casei lui Israel. Și ea venind s-au închinat lui zicând, iar el răspunzând au zis, nu este bine a lua pâinea fiilor și au arunca câinilor. Iar i-a zis, adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din sfârmăturile ce cad din masa domnilor săi. Atunci răspunzând Iisus au zis, o femeie mare este credința ta, fiți-i precum voiești, și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Zis-au Domnul, cena ce își iubește Sfântul Său, vă pierde val pe dânsul, și cena ce își urăște sufletul său lumea aceasta, în viața cea veșnică îl va păzi pre el. Deslujește cineva mie să-mi urmeze, și unde voi fi eu acolo și sluga mea va fi. Și de va sluji cineva mie, îl va cinsti pre el, Tatăl meu. Acum sufletul meu s-a turburat și ce voi zice? Părinte, mântuiește-mă pe mine de ceasul acesta. Și pentru aceasta am venit la ceasul acesta. Părinte, blăstăvește numele Tău, deci a venit glas din cere și l-am blăstăvit și iarăși îl voi blăstăvi. Iar norodul care stă și a osta și auzea, zicea, tunecă se vă cu alții, zicea înger grăi lui. Răspunsau lor Iisus și au zis, nu pentru mine se vă cu glasul acesta, ci pentru voi. Acum este judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia se va izgoni afară. Și eu de mă voi înălța de pe pământ, pe toți voi trage la mine. Iar aceasta zicea însemnând cu ce moarte vrea să moară. Răspunsa lui norodul, noi am auzit din lege că Hristos rămâne în viață. Și cum tu zici, se cade să se nace Fiul omului. Cine este acesta Fiul omului? Deci au zis lor Iisus, încă puțină vreme, lumina cu voi este. Umblați până când aveți lumina, ca să nu vă coprinză pre voi întunericul. Că cel ce umblă într-un întuneric nu știe unde merge, până când aveți lumina, credeți în lumină. Să dau și că să ai vir de oameni, totdeauna acum și fără și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor Lăudaților Apostoli, cu ale Sfântului Cornilie Sutașul și al Sfântului Valerian, a cărora pomenirea săvârșim ale celui încrucișat, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grețu, Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și fururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, pildă frumoasă găsim astăzi de o maximă învățătură din gura lui Iisus Hristos prin Evanghelistul de astăzi. O pildă la care noi de multe ori ieșuăm, rămânem repetenți la felul cum ne rugăm, cum ridicăm glas către Dumnezeu și rugăciunea se estompează undeva până în urechile lui Dumnezeu. Mulți și cârtim înaintea lui Dumnezeu zicându-ne ca o dreptatea noastră, Doamne, dar m-am rugat, de ce nu-mi îndeplinești rugăciunea? Dacă ar fi de la Dumnezeu descoperit atunci pentru tine, în momentul cârtirii tale, ți-ar veni femeia de astăzi, Hananiancă, fiind și necunoscându-L pe Dumnezeu, și te va mustra. Îți va da cea mai caustică învățătură de cum trebuie să te rogi. Și dacă nu ți este ajuns ea, îți va veni tâlharul, și dacă nici acesta, îți va veni Zaheu, și dacă nici aceștia, îți vor veni o pleiadă întreagă de sfinți care, păgâni fiind, iată prin rugăciune ca intensitate de dragoste și cerință către Dumnezeu, nu numai că s-au mântuit, s-au făcut și sfinți. În general, Sfânta Scriptură nu pomenește prea mult de femeie. Ce a discutat Dumnezeu, a discutat cu bărbatul, că pe el a făcut cruce întreagă, iar femeia este spre ajutor. Și totuși s-au găsit femei atât de virtuoase în credința către Dumnezeu, încât că acest contei al Sfintelor Scripturi l-au încondeiat pentru veșnicie, ca învățătură să fie pentru toți. Astăzi vedem personajul principal, o femeie atât de ignorată și aruncată în marginea societății. O hananiancă, o femeie care nu știa pe Dumnezeu și trăia și într-o societate murdară, o societate păgână. Iată cum se smulge prin a ei voință din societatea în care trăiește și alargă spre Dumnezeu. Vedem cum Mântuitorul călătorește împreună cu ucenicii prin părțile Tirului și a Sidonului, părți păcătoase, părți prăvălite ale Galileei duhovnicește, mocirla păcatului scăldat din cap până în picioare. Și totuși, trecând pe acolo, iată cum se desprinde această femeie hananiancă și aleargă și ea ca un cățeluș smerit, cu lacrimi în ochi și zdrobită în sufletul ei în urma acestuia care a auzit și ea că ar fi Dumnezeu. Și-l vedem cum strigă în urma apostolilor și implicit a lui Hristos. Mântuitorul nu că nu auzea sau nu era atent, că lui nu-i scapă absolut nimic. Până și gândul care e la nivel de minte și care nici nu-i conceput, el îl știe. Deci anume se face că nu aude. Ca să o lase pe această femeie să scoată toată frumusețea sufletului ei din inima ei. Și atunci apostolii, parcă obosiți și intrigați că Hristos nu se uită la această femeie, zice: Doamne, auzi-o că strigă în urma noastră. Iar el, foarte rece, îi spune: nu este bine a lua pâinea fiilor și a arunca-o câinilor. Dar de acolo, din adâncul sufletului ei, această femeie îi dă replica de o filozofie shakespeariană, pe tema căreia s-au întemeiat multe cărți de filozofie creștină. Atât a putut să-i răspundă lui Hristos la acest cuvânt atât de dureros pentru ea: Doamne, și câinii mănâncă din sfărâmăturile domnilor lor. Doamne, ajută-mi neputinței mele. Care era neputința ei? Fiica ei era îndrăcită. Ar fi preferat ca ea să pătimească cea mai cumplită durere de pe pământ, dar numai fiica ei să nu pătimească. Este acea legătură de sânge, era unicul ei copil, era lumina ochiului ei, era ființa ei și pătimea. Ar fi dorit orice necaz pe lumea aceasta, fiindcă își cheltuise toată averea la doctor și nimic nu a câștigat. Și iată, în zdrobirea sufletului ei, atât a mai putut să strige pricepându-se: Doamne, ajută-mi, Doamne! Vedeți dumneavoastră un dialog atât de scurt, dar plin de atâta filosofie, încât ea a putut să dea replica lui Hristos că, Doamne, și câini mănâncă din sfărâmiturile lor, nu a făcut altceva decât să-și arate ca într-o mărturisire viața ei murdară ca un câine. Pentru aceasta și Mântuitorul a lăsat-o până în paroxismul durerii ei, ca de acolo ea să vină și să-L cheme pe Dumnezeu. Nu mai avea nicio speranță, deci în ultima instanță se duce la acesta care numai cât auziseră că face minuni mari și că ar fi Fiul lui Dumnezeu, supranumit Fiul Mariei, Fiul omului. Deci cu atâta nădejde, necunoscând filozofia Trinității, necunoscând nimic din dogmatismul iudaic, ea păgână fiind și murdară sufletește în păcatele ei și totuși de acolo ca o săgeată zvâcnește din această mocirlă, arătându-și nădejdea în Cel pe care nu-L cunoștea de fapt. Că atâta vrea Dumnezeu să vii la El cu toată credința și cu toată nădejdea și El nu se scârbește niciodată de tine. A doua învățătură, aproape mai mare decât aceasta, care o tragem din pilda Hananiencii, este smerenia cu care te rogi și faci ceva bun în numele lui Dumnezeu. Așa cum gospodinele gătesc o mâncare și după priceperea ei caută să o facă cât mai condimentată, mai plăcută gustului, așa rugăciunea trebuiește ca într-un ospăț duhovnicesc gătită de mintea ta, de dragostea și nădejdea care o ai în Dumnezeu. Și așa cum peste toate trebuie să dai un parfum care este ultimul veșmânt a ceea ce zidește în viața ta, de mai mult sau mai puțin preț, așa rugăciunea trebuie parfumată, indiferent de ce nuanță este, că e post, că e milostenie, că este cugetare, că este rugăciune către Dumnezeu, să o parfumezi cu acea haină a smereniei. De unde învățăm acest lucru? Uitați-vă la Iisus Hristos că a lăsat porfira Lui imperială divină și s-a smerit chip de om luând. S-a născut din Fecioara Maria, nu în alt fel de cum se nasc oamenii, în același chip cum s-a născut fiecare din noi pământenii. A trăit ca noi, nu a venit Duh. Și smerenia cea mai mare care a arătat-o ca o învățătură pentru fiecare de noi, s-a lăsat ucis, mișelește, de târâturile lumii, iudeii timpul acelea care erau în cea mai groaznică mocirlă de fără de lege. Că pentru aceasta i-a lăsat Dumnezeu în apogeul faptelor lor murdare să se umple de sânge, că erau deja plini de sânge, de om, să se umple de sângele Fiului lui Dumnezeu, sânge care atât de adânc sapă și pătează în sufletul tău că nu se mai spală decât tot cu sânge al tău. Iubiților credincioși, vedem din viețile sfinților cum sfinți împodobiți de darul lui Dumnezeu prin a lor voință fac totul cu smerenie. Și atunci când a făcut cu smerenie, într-adevăr, rugăciunea lor scurtă care a ridicat-o către Dumnezeu, aceea a ajuns în urechile lui Dumnezeu. Cum spunea prorocul David, Doamne, rugăciunea mea să ajungă în urechile tale, Doamne, glasul meu să străbată până în urechile tale. Îmi amintesc din viețile sfinților de un călugăr foarte împodobit în fapte bune și mai presus decât atât în smerenie. La atâta înălțime de dar ajunseseră încât că de 3 ani de zile el nu mai mânca pâine omenească, ci era adusă de către înger, pâine cu care se sătura și vedea pe înger. Deci gândiți-vă câtă înălțime duhovnicească aveam. Iar urătorul de bine nu a putut ca să placă această înălțime duhovnicească a acestuia și a vrut să-l trântească. Dar unde? Pe temeiul înălțării minții. Și această înălțare a minții nu se poate topi, nu se poate contra decât cu reversul ei, cu smerenia. Și a venit într-o noapte diavolul îmbrăcat în împărat dumnezeiesc și cu oaste de îngeri și cu arme și cu cai. Și a venit și a spus, Părinte Sfinte, a venit vremea ca să vii să te închini împăratului ceresc, că ți-a văzut osteneala vieții tale. El văzând acest lucru, a stat și s-a gândit, eu m-am închinat toată viața lui Iisus Hristos, care este împăratul cerului. Și stau și mă gândesc, de ce acesta vine și îmi spune să mă închin împăratului, de îndată ce eu zi și noapte m-am închinat lui Hristos, fără numai că este alt împărat. Diavolul ce-a vrut ca să-l întoarcă în reversul medaliei din slava lui duhovnicească, să-l întoarcă prin înălțarea minții în cea mai grea mocirlă. Și pentru aceasta i-a croit această vedenie, ca el înălțându-se cu mintea că iată a venit cu adevărat Îngerul lui Dumnezeu și mi-a zis că a ajuns osteneala mea în urechile lui Dumnezeu. Și deci atât ai trebuia să creadă și să se ducă să se închine acestui împărat. Și atunci diavolul, pricepând acest lucru, deci refuzul de a merge să se închine, a pierit, s-a întunecat deodată tot văzduhul și a pierit cu toată lucrarea lui drăcească. Dacă acest cuvios, prin postul, prin rugăciunea și prin cugetarea lui adâncă către Dumnezeu, nu le parfuma pe toate cu haina smereniei, el nu avea să treacă acest război atât de cumplit al înălțării minții. Deci iată, iubiților credincioși, chiar dacă poposești undeva pe un piedestal al faptelor bune, cât de sus, acel este greu de ținut. Fiindcă afronturile care ți le dă diavolul la rădăcina piedestalului, ți le dă cu atâta putere încât că numai dumnezeiește trebuie să le mai gândești. Iar ca să le gândești și să le pricepi dumnezeiește, trebuie mereu, mereu să fii în comuniune cu Dumnezeu. Cu cât te înalți mai în sus pe scara faptelor bune, cu atâta sunt furtuni mai mari, cu atât darurile acestea se țin mai greu. Sunt ușor de cucerit, dar croasnic de greu de stăpânit, fiindcă luptele sunt atât de puternice și numai un pic dacă te-ai șubrezit, diavolul te prinde încet, încet, asemenea păianjenului, cum leagă musca de piciorușă și de aripi și apoi o devorează. Vedem o altă lucrare duhovnicească de o înaltă smerenie la un alt cuvios. Un oarecarele om, având un copil bolnav de diavol, adică îndrăcit, atât a alergat să-l tămăduiască cineva pe acest copil, încât că a ajuns la un călugăr împodobit în fapte bune. Iar acela i-a spus, frate, eu nu pot să te vindec, dar du-te la peștera cu tare și vezi că acolo acei oameni sunt atât de înduhovniciți încât că sigur îți va vindeca fata. Și acei pusnici, îmbrăcați în haina smereniei, mergeau în târg și își vindeau rucodeliile lor, adică lucrul mâinilor lor, și din bănuții aceia își luau ceva de mâncare să le ajungă pentru câteva zile. Ducându-se în piață la acest călugăr împodobit, acest om, ca și Hananianca de astăzi, și cerându-i ca să-i vindece copilul, el a refuzat. Dar dacă i-a cumpărat niște lucruri, nu i-a dat prețul și i-a spus, te rog să vii acasă la mine și îți voi da prețul cât îl ceri, lucru care îl și face acel călugăr. Iar când a intrat pe ușă, diavolul din acel copil al acelui om l-a lovit peste obraz și atât de puternic l-a lovit, încât că acel călugăr pe loc s-a gândit la haina smereniei și a întors și cealaltă parte a obrazului. A fost exact arma și rugăciunea, practic, cu care l-a terminat pe diavol în toată lucrarea lui, că atât a mai putut rosti. A lovit-o puternic pe acea persoană îndrăcită și doar prin gura ei a rostit că lugăr a furisit mai biruit. De ce? Smerenia din el. Că întorcând fața cealaltă a obrazului, nu a mai putut suporta diavolul din el. Deci iată în lucrarea faptelor bune ce înseamnă smerenia, altfel nu reușea. Găsim o altă pildă până și la a face un bine, dacă o îmbraci în haina smereniei, aceea străbate cerul. Spun viețile sfinților de un oarecarele boier care, mergând prin cetate, era înconjurat de mulți săraci. Iar el, când se vedea înconjurat, alerga după ei și o căra. Nu prea pricepea acest gest a acelui boier și l-a legat în numele lui Iisus Hristos să-mi spui de ce totuși se țin săracii de tine de îndată ce tu îi fugărești. Și atunci trebuia să-și deschidă gura faptelor lui. Îi alung și mă fac că îi ocărăsc în văzul lumii, iar primul care mi întinde mâna îi pun în palmă un dinar și apoi pleacă bucuros. Iar eu la rândul plec bucuros că am făcut o faptă bună. Și de ce o faci așa și nu-i dai pe față? Întotdeauna văd în umerii lui mâna lui Hristos și eu nu-i pun în mâna lui, pun în mâna lui Hristos. Și îl întreabă, dar cum de-ai face așa și cum de-ai ajuns la așa înălțime? Odată eram zgârcit și n-am vrut să dau. Și Dumnezeu, ca să mă îmblânzească, a venit și a întins mâna Hristos. Și din momentul acela și-a dat seama ce înseamnă smerenia și ce înseamnă milostivirea. Dar dacă ea era îmbrăcată cu smerenie, de fiecare dată când dădea, făcea această faptă, iată că îl vedea pe Hristos punând în mâna lui acel bănuț. Găsim smerenie în rugăciune. Amintiți-vă de acel om care nu a știut de Dumnezeu, ca și Hananianca de astăzi. Și când a auzit de Dumnezeu, atât a priceput să plece în pustie și să grăiască acolo cu Dumnezeu. Nu știa să se roage. Dar atâta se pricepea să sară peste o groapă cu o prăjină. Și când sărea de aici, dincolo, spunea asta ție, Doamne, dincoace sărind asta mie, Doamne, iar sărind dincolo pentru soția mea, pentru copiii mei, și acest lucru îl făcea toată ziua. Practic părea o gimnastică, un antrenament de sări cu prăjină. Dar nu, era o osteneală cruntă, palmele lui erau pline de sânge, haine nu mai avea de atâta osteneală, rugându-se în felul acesta an de zile. Până când, trecând un episcop pe acolo și văzându-l, s-a cutremurat de acest lucru și l-a învățat Tatăl nostru. Și stând acel episcop la, în spatele corăbiei și meditând la ascunșii lui Dumnezeu, nu mai vede o mogâldeață alergând în urma corăbiei pe mapă. Și-a făcut cruce, poate o fi o nălucă, dar nu, acela se contura a fi un om, apropiindu-se l-a recunoscut. Făcea de mână, episcope, stai puțin, spune-mi acolo la Tatăl nostru, la urmă, cum este că am uitat. S-a cutremurat acest episcop și a spus, du-te și te roagă înapoi cum te-ai mai rugat. El se desăvârșise în această rugăciune smerită. Ca să calci pe apă, nu era al Tatălui nostru care l-a zis atunci de câteva minute sau ore, era ostenelii lui de ani de zile. Deci, dragilor credincioși, Nu vreau să spun mai multe pilde ca să nu le umbrim pe acestea și să ținem minte ceva și să plecăm acasă fiecare de noi sătui în acest ospăț duhovnicesc. Gândiți-vă la Hanania încă cum trebuie să te rogi. Atât a spus, Doamne, nu vreau pâinea, Doamne, ca să o dai, ca ce ai spus că ai promis-o fiilor tăi. Aceia nu erau decât iudei. Că Mântuitorul când i-a spus, nu este bine a lua pâinea fiilor să o dai câinilor, s-a referit, nu este bine să faci minune cu tine, ci cu fiii lui Israel. Dar iată, fiul s-a părăcinit și a făcut aguridă și iată, dându-i sfărâmitură păgânului, iată la câte înălțime de dar a ajuns. Iată-l pe Ana, pe Caiafa, cârmuitorii poporului iudeu, atunci în timpul lui Hristos, cum au rămas pentru vecie, niște oameni sadici, niște oameni cu nume rău și iată această umilă hananiancă, cum străbate hăurile timpului și parcă șterge mereu colbul uitării, amintindu-ne mereu de ea în filozofia graiului ei. Deci nu am nevoie, Doamne, de o pâine, o sfărâmitură, că știu că mie mi-ajunge atâta. Adică dă-mi un pic de dar din darul tău și nu vreau nici avere, nu vreau nimic decât fiica mea să se vindece. Iar Mântuitorii concluzionează, amin zic ție, fiica ta s-a vindecat prin credința ta, că mare este credința ta. Îl vedem pe sutașul cum spune, având copilul lui spre moarte, Doamne, nu am nevoie să vii, Doamne, în casa mea. Nu sunt vrednic pentru faptele mele, ci numai zi, Doamne, cu cuvântul și eu cred. Lucru care nu-i explică altceva decât mărinimia, imensitatea și frumusețea credinței din om. Îl vedem pe tâlhar în groaza morții, cum îl ceartă pe tovarășul lui, pe cruce fiind, pentru Hristos, au nu ți este ție frică de Dumnezeu și închipuiți-vă-l, făcând o ultimă sforțare, întoarce capul umil către Hristos și atâta reușește să zică, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu știa de nimic de Dumnezeu, atât s-a priceput, a crezut că acesta este Dumnezeu. Ce zic iudeii care erau cu capul plin, plesnindu-le doacele de atâta scriptură? De ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Acela umil fiind ca și Hananianca s-a înălțat, iar aceștia, plin de mântrie, s-au coborât, întrituindu-se ceea ce a spus din totdeauna înțelepciunea dumnezeiască. Dumnezeu mândrului stă împotrivă și celui smerit îi dă dar. Iubiților credincioși, Dumnezeu întotdeauna când are al cădea pe om din slava lui omenească, întâi ia cel mai scump dar, îi ia mintea și el nu face decât să-și fie propriul lui sinucigaș. El își taie creanga unde s-a cocoțat în sfera socială. El singur greșește prin mintea lui și prin faptele lui și el se dezbracă, fiindcă mintea lui a fost plină de mândrie și mândria o știm că este haina luciferică. Deci să învățăm din pilda de astăzi cum să ne rugăm, din celelalte care le-am explicitat, cum am priceput, să învățăm când facem un lucru către Dumnezeu, cum să-L parfumăm cu acel parfum dumnezeiesc al smereniei. Nu să trâmbițăm în stânga și în dreapta, iată ce am făcut eu. Dacă ai postit, dacă te-ai rugat, caută să-ți aduci numai cu Dumnezeu această rugăciune, nu să o propovăduiești și oamenilor. În felul acesta fiind, sau măcar luptându-ne cu noi înșine ca să facem aceste lucruri în chip smerit, și Dumnezeu te aude. lasă-te așa cum te-a zidit Dumnezeu. Cât te pricep grăiește cu Dumnezeu, nu într-un logos interminabil. Cum mai vin unii cu pomelnice, cât un cearșaf întreg și notează acolo, să vină Grigore acasă, că s-a dus cu alta și nu mai știu ce. Iubiților credincioși, pomeniți-vă numele că Dumnezeu îți știe adâncul sufletului tău. Au, nu El este ziditorul tău, atât roagă-te la Dumnezeu. În intimitatea tu, în cămăruța inimii tale, și atunci Dumnezeu te va auzi. Ca și această hananiancă, să învățăm să ne săturăm cu o fărâmă din darul lui Dumnezeu, să nu fim mofturoși, Doamne, dăm tot ce am cerut și ți-am scris pe hârtie. Și mai fac și un post de câteva zile sau o rugăciune și de acum trebuie să vină îngerul ca să mă lumineze și să mă pună în posesia ceea ce am cerut. Iubiților credincioși, așa să înțelegem, indiferent cine suntem, copii, bătrâni, femei, simpli, complexi în mintea noastră și în gândirea noastră, Dumnezeu nu se uită la acestea lumești. Dumnezeu îți caută în bulgărele de carne de unde pornește sensibilitatea dumnezeiască în inima ta. Să-ți dea Domnul după inima ta și după lucrul faptelor tale, cum a spus prorocul David, cum au spus ceilalți și cum a concretizat Sfântul Apostol Pavel. Aș ruga pe Dumnezeu din toată ființa mea să ne lumineze mințile, să pricepem această pildă a hananiencii în nuditatea ei. Toate celelalte pilde săvârșite de oameni tot ca noi, în ceasul durerii lor, să vină în sufletele noastre și să le pricepem și cu mintea luminată de Duhul Sfânt să le și practicăm. Și în felul acesta, dacă îl vom chema mereu pe bunul și marele Dumnezeu, care a vindecat-o pe hananianca de astăzi, El ne va urca cât mai sus pe treptele mântuirii, iar în final ne va da fructul mântuirii, care este împărăția lui Dumnezeu. Mâine, iubiților credincioși, vom serba înălțarea Sfintei Cruci. Sărbătoare mare, praznic împărătesc, în cinsta Sfintei Cruci. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Duminicii a 17-a după pogorârea Sfântului Duh, despre statornicia în fapte bune. Într-un numele Domnului Preacuvioas, Părinte, binecuvintează pentru a se citi. Amin. Frați creștini, femeia hananiancă a avut cu adevărat credință, a avut înțelepciune, a avut smerenie. Dacă însă i-ar fi lipsit din inimă statornicia, fiica ei nu s-ar fi tămăduit. A stat tare și neclitită în scopul său, deși a întâlnit multă și mare împotrivire. De aceea a biruit și a dobândit împlinirea dorinței sale, după cum vedem din răspunsul Domnului când îi zice, facă-se ție după cum voiești. Statornicia în fapte bune este o faptă atât de trebuincioasă încât, fără ea, nimeni nu-și poate dobândi mântuirea dorită. Noi am învățat și credem că numai acela ajunge în locașul raiului care umblă pe calea faptelor bune. Această cale a însemnat o scară a patriarhului Iacov, care era întărită pe pământ și ajungea până la înălțimea cerului. Pe această scară îngerii se coboară la oameni, aducându-le harul lui Dumnezeu, iar oamenii, făcându-se asemenea îngerilor, se suie pe ea în împărăția cea veșnică. Credința, dragostea, nădejdea, dreptatea, smerenia, ascultarea, curățenia, rugăciunea, postul, privegherea și celelalte fapte bune sunt trepte ale acestei scări cerești. De pe scara aceasta care duce în sus, dacă cineva se va întoarce în jos, dacă nu va alerga fără preget în sus, cade din mântuirea sa, chiar dacă s-a suit multe trepte, adică chiar dacă a săvârșit multe fapte bune. Aceasta ne învață pe noi Dumnezeu prin prorocul Ezechiel zicând, spune fiilor norodului tău, dreptatea dreptului nu-l va mântui pe el în ziua în care va rătăci. Aceasta ne-a învățat și Mântuitorul lumii zicând, nimeni, punând mâna sa pe plug de se va uita înapoi, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Și fiindcă acest dumnezeesc drum merge în sus, iar voința omului din tinerețe până la bătrânețe trage în jos, pentru aceasta mulți începa să sui cu râvnă, dar numai aceia nu cad jos și într-una se suie, care stau tari și neclătinați în cea din tâi râvna lor. În această cerească cale întâlnești potrivnici care te vrăjmășesc neîncetat. Întâlnești luptători care se luptă cu tine și ziua și noaptea. Întâlnești tâlhari care aruncă asupra ta într-una săgeți de foc, după cum ne spune înțeleptul Sirach, zicând, fiule, dacă vrei să te apropii, să slujești Domnului, pregătește sufletul tău pentru ispite. Tu postești pentru ca să stăvilești patimile trupului, pentru că postirea este armă puternică împotriva poftelor cele rele ale trupului. Deci dacă postești, vei fi purtător de biruință împotriva trupului care te împinge la păcat. Iar dacă din cauza neînfrânării nu postești, atunci cazi din curăția trupului. Te rogi cu credință și cu evlavie că rugăciunea este o bună întrarmare împotriva înfocatelor săgeți ale diavolului. Dacă te vei ruga neîncetat, vei fi biruitor asupra diavolilor, vrăjmașii tăi cei aducători de moarte. Iar dacă din cauza grijilor pământești vei înceta să te rogi, atunci vei primi săgeți și răni cumplite de la diavolul. Dar pentru ca să nu ostenim, suindu-ne pe această fericită scară, Sfântul Apostol ne dă ca pildă o mulțime de bărbați care mărturisesc că prin statornicia în fapte bune au săvârșit cu bucurie duhovnicească greutățile suferințelor, îndemnându-ne și pe noi și zicând, deci, având și noi împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să le pădăm orice povară și păcatul care lesne ne împresoară și cu răbdare să alergăm în lupta care ne stă înainte. O pildă de statornicii în fapte bune avem pe Iov. În vremea bogăției lui era un om curat, fără prihană, drept, cinstitor de Dumnezeu, ferindu-se de orice faptă rea. Dar neschimbat a rămas și în vremea nenorocirilor lui. A pierdut averile, de moarte năpraznică au murit toți fiii lui iubiți, sărăcia cea mai mare, boala cumplită și răni dureroase l-au cuprins pe el. Iov însă, în toate cele ce i s-au întâmplat, nimic n-a greșit înaintea Domnului, ci a stat tare în dragostea față de Dumnezeu, în toată vremea primejdii și nu s-a abătut nici de cum din calea faptelor bune. Cugetând atunci la deșertăciunea firii omenești, zicea, gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământ, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Sfânta Scriptură mărturisește despre statornicia lui Moisin în fapte bune. Nici frica de împăratul Egiptului, nici călătoria de 40 de ani în pământ pustiu și fără apă, nici foamea și setea suferite în pustiuri, nici războaiele cele neașteptate cu vrăjmașii, nici desele nemulțumiri ale norodului iudeu n-au clătinat statornicia și tăria sufletului său. Despre statornicia în faptă cea bună avem pildă și pe prorocii Elisei când a fost batjocorit, Ieremia când a fost bătut și închis, Miheia, când a fost lovit peste obraz și băgat în temniță, Zaharia, când a fost bătut cu pietre, Isaia, când a fost tăiat cu ferăstrăul și toți drepții Vechiului Testament, care stăruiau cu tărie în lupta care îi aștepta, fiind lipsiți, supărați de rău, rătăcind în pustiu și în munți, în peșteri și în crăpăturile pământului. De asemenea, avem pildă de statornicie în fapte bune și pe toți sfinții cei de după vestirea Evangheliei, care au răbdat în lupta lor necontenită, flămânzind, însetoșând, suferind de frig, făcând cămin, ostenindu-se, lucrând cu mâinile lor, fiind ocărâți și socotiți de toți ca niște gunoi și lepădătură. Pildă de statornicie în fapte bune avem și pe sfinții mucenici, pe care toate cumplitele chinuri folosite de nemilostivii tirani n-au putut să-i clintească nici de cum din lupta lor de propovăduitor al lui Hristos. De acest fel de răbdare și statornicie este nevoie în calea mântuirii. Ce dar nădăjduim să luăm noi, cei care suntem lipsiți de statornicie în fapte bune? Noi postim astăzi, dar mâine ne îmbuibăm și bem până ce ne îmbătăm. Astăzi ne rugăm, apoi după câteva zile de-abia ne mai aducem aminte de rugăciune. Astăzi miluim pe cel sărac, dar mâine îi întoarcem spatele sau locolim. Astăzi umblăm pe calea faptelor bune, dar mâine, pentru o ispită, ne întoarcem înapoi. Păcatul este peste tot locul și oriunde vom sta și oriunde ne vom întoarce ochii, acolo vom vedea pricină de păcătuire. Dar pe oamenii cei sfinți, fiindcă aveau fapta cea bună a statorniciei, nici necazul, nici strâmtorarea, nici prigoana, nici foametea, nici goliciunea, nici primejdia, nici sabia, nici moartea, nici viața, nici demonii, nici altfel de întâmplări nu-i clinteau din stăruința în faptele cele bune, ci în toate acestea biruiau prin Harul lui Hristos, care i-a biruit pe ei. Noi însă, păcătoși, fiind lipsiți de statornicie pentru un mic necaz sau pentru puțină strâmtorare sau pentru ispită lesne de trecut, îndată ne abatem din calea faptelor bune și cădem în adâncul păcatului. Dar poate, zic unii creștini, că aceia erau oameni aleși care aveau deosebit har de la Dumnezeu și pentru aceasta au răbdat până la sfârșit în strădania săvârșirii faptelor bune, bine plăcând lui Dumnezeu. Fraților, să nu ne înșelăm pe noi înșine. Aceia erau oameni ca și noi, aveau aceeași fire, aceeași neputințe, aceleași patimi și mai cu seamă mult mai multe ispite. Aceia erau oamenii aleși, dar și noi, la fel cu ei, suntem oameni aleși, fiindcă prin cuvântul lor am crezut în Iisus Hristos. Pentru aceasta Sfântul Apostol Petru, printre aleșii Domnului, a numit pe creștini neam ales zicând, iar voi sunteți neam ales, preoție împărătească, seminție sfântă, norod agonisit lui Dumnezeu. Dar cine poate rămâne nerănit și fără păcat în toată vremea vieții sale, printre atâtea deșertăciuni ale lumii, între atâta foc al trupului și între alte atâtea curse și stăjițe ale diavolului, păstrând aceeași orsârdie în inimă? Cel ce voiește, acela poate. Chiar dacă s-ar răni cel care se luptă, dacă își vindecă rănile sale și nu se abate din calea faptelor bune, continuând să alerge și să se nevoiască mai departe cu nevoința cea bună, el ia aceeași răsplată a biruinței. În timpul războiului dintre noroade, de multe ori se rănesc ostașii, dar cei statornici, legându-și și vindecându-și rănile lor, merg din nou pe front, luptă ca și mai înainte și sunt răsplătiți. Cei nestatornici însă, când vor fi răniți, părăsesc îndată oastea și fugind, ca din rânduiala cea ostășească și din darurile cele cuvenite biruitorilor. Același lucru se întâmplă și cu nevoințele cele duhovnicești. Unii din ucenicii lui Hristos, rănindu-se, își vindecă rănile lor și rămân iar în aceeași nevoință, iar alții, după rănire, fug din calea cea bună și cad în calea pierzării. Doi bărbați s-au făcut ucenici al lui Iisus Hristos, Petru și Iuda. Amândoi merg după el, aud învățătura lui cea cerească, văd minunile, se învrednicesc de harul apostoliei, aleargă pe aceeași cale a mântuirii. Sufletul lui Petru este rănit prin lepădarea de Hristos, iar al lui Iuda prin vinderea lui Hristos. Petru însă spală rana sa cu lacrimi amare și pune peste ea balsamul pocăinței. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați spre El întru cele înalte. Doamne!